En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Når nu vi ikke kunne drive jer ud i mossen og skoven, så har vi taget lidt af den med ind. Vi skal lige finde os til rette her. Men velkommen til Radikal Venstres pressemøde. Danmark skal ikke være 70% grønt, eller 80% grønt, eller 100% grønt. Nej, Danmark skal være 110% grønt, hvis man spørger de radikale. Da vi kom lidt nærmere, så kaldte vi drømmen for 110% grøn. Og den drøm, det er jo at gøre den grønne omstilling af Danmark færdig. Partiet præsenterede tirsdag sit nye klimaudspil under navnet 110% grønt Danmark. Siden valget så har der alligevel været for meget gemme sig bag hockeystave, og man er rød, før man er grøn, og en køreplan for en køreplan og en plan for, hvordan vi får en rigtig klimaplan at se. Men er den nye plan svaret på Danmarks klimaudfordringer, eller har de radikale fundet deres egne hockeystave frem fra det politiske redskabsrum? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Martin Lidegaard, næstformand for De Radikale, tidligere klimaminister. Velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Martin, jeres klimaudspil, det hedder 110% grønt Danmark. Altså, Danmark skal være 110% grønt. Det lyder lidt uambitiøst. Det betyder helt konkret, at først skal vi gøre os klimaneutrale, ja. Altså 100% bæredygtige. Ja. Det mener vi kan nå i 2040, men derefter vil vi gerne begynde at betale af på vores klimagæld ved, at danske skove, danske fabrikker skal optage CO2 fra atmosfæren og lager. Hvorfor ikke 120% eller 200%? Men det kan også godt være, at vi kan nå det. Vi har bare ikke kunne kigge længere ud i krystalkuglen, så at sige. Mm. Og det er også vores bedste budbillede at sige, for når man kigger så langt frem, så er der selvfølgelig også stor usikkerhed. 110% grønt Danmark, er det 100% realistisk? Ja, det er vores konklusion. Altså det, vi har gjort, kan jeg sige, sådan helt kontant, det er, at vi har taget de der 13 klimapartnerskaber, som dansk erhvervsliv spillet ud med for halvandet år siden. De har stået og samlet støv, og det er egentlig en kæmpe skam, fordi Danmark er i den helt unikke situation, at vi har et erhvervsliv, der virkelig gerne vil den grønne omstilling. Det vi har gjort, det er, at vi har børstet de her klimapartnerskab af alle deres forslag, og så har vi sagt, hvad vil der egentlig ske, hvis vi gør det, som dansk erhvervsliv foreslår, og hvad vil det koste? Mm-hmm. Og så har vi også nået frem til, at vi faktisk kan nå 80%, op mod 80% i hvert fald, CO2-reduktion i 2030 allerede, mod de 70%, vi sigter efter nu. Mm-hmm. Vi kan nå 100% CO2-neutralitet i 2040 allerede, i stedet for i 50, og vi kan altså også levere efter 40, at vi begynder at optage CO2, i stedet for at udlede det. Og at det kommer med en regning, der er overkommelig. Og vi får brug for tre ting for at gøre det her til virkelighed. Penge, åbenlyst, for der skal investeres, også massivt. En plan, for det er den, der mangler, for at komme i gang nu. Og så får vi brug for partnerskaber. Helt, helt afgørende for at få det her i mål. I siger, at det handler om partnerskab, penge og en plan. Og lad os starte med partnerskaberne, som du også nævner her. Altså, det var i 2020, at regeringen nedsatte de her 14 klimapartnerskaber med de forskellige sektorer i dansk erhvervsliv. Og du siger, at den har stået og samlet støv, den her ordning. Det lyder da ikke, som om det kører så godt. Nej, vi synes heller ikke, at regeringen leverer nok på det her. Hvad er det for noget støv? Fortæl om det. Jamen, altså, vi har da gjort noget selvfølgelig ikke. Vi har jo planlagt, gået i gang med at planlægge nogle nye energiøer. Vi har begyndt at lave nogle puljer til omstilling i industrien. Men vores oplevelse er, at ivrigheden ude blandt danske produktionsvirksomheder for at omstille deres produktion til noget el, til noget mere effektivt, til noget grønt, den er kæmpestor. Ikke kun fordi de gerne vil gøre indtryk på deres kunder, men også fordi, at det ser ud til at være en rigtig god forretning med et kæmpe godt brand i. Og det skal da ikke være os politikere, der står i vejen for den ambition, fordi vi ikke kan planlægge og sætte en rammeregulering, som det private erhvervsliv kan navigere efter. Så den regering, I støtter, har ladet støvet samle sig på klimapartnerskaberne. I vil gerne gøre noget mere her. I skriver i udspillet, Radikale Venstre foreslår at sige fuldtonet ja tak til dansk erhvervsliv. Ja. Vil det sige, at Radikale vil følge alt, hvad erhvervslivet ønsker? Ej, sådan er det selvfølgelig heller ikke. Men det er et langt stykke vejen, det vi gør. Så er det jo ikke et fuldtonet ja tak. Nej, men det er fuldtonet ja tak til ambitionsniveauet. Det største nye forslag, tænker jeg i jeres plan, det tror jeg også, du er enig i, det er den her idé om en klimafond, den danske klimafond. Du vil skaffe 25 milliarder kroner til grønne investeringer. Forklar, hvordan du laver de penge. Yes. Altså 25 milliarder er det, vi har regnet os frem til, vi har brug for i indgangsinvesteringer frem mod 30 for at gennemføre den her grønne omstilling. Vi siger, hvorfor gør vi ikke det, som et bredt flertal af Folketinget gjorde i 2012, da vi lavede en skattereform, hvor vi også manglede nogle penge. Vi tog nemlig de udskudte skatter, som der ligger på vores kapitalpensioner. Det er jo sådan, hvis man tegner en kapitalpension, når man så får den udbetalt, betaler man 40% i skat. Vi foreslår at sige, den skat, den tager vi i dag, i stedet for at tage den, når den skal udbetales pensionen. Det er ikke noget, der går ud over pensionen. Det er ikke noget, der stiller pensionsopsparen ringere. Men det betyder, at staten altså får pengene nu, i dag, i stedet for over de næste 30 år. Det er det første, vi gør. Derved får vi et meget stort proveny på 75 milliarder kroner. Dem foreslår vi for det andet at etablere en stor fond, Danmarks Klimafond for. Den skal så investere ligesom ATP, og det afkast, der kommer der hvert år, det øremærker vi til grøn omstilling. Men i sidste ende må det betyde lidt færre penge i statskassen? Ja, altså det gør det også, men til gengæld er der en stor gevinst for staten ved at få pengene nu. Hvorfor overhovedet pille ved kapitalpensionen? Jeg anerkender, som du siger, der er brug for en masse penge til grøn omstilling. Hvorfor ikke gøre noget andet? Hvorfor ikke bare låne penge? Renten er historisk lav. I kunne bare gå ud og låne 25 milliarder. Det kunne vi godt, men altså, vi har ikke lyst til at efterlade den her regning i børneværelset. Vi mener egentlig, det er vores generationer, som har lavet det her problem, og derfor må det også være os, der i en anden omfang kan finansiere det, i stedet for at tage ny gæld, som næste generation så skal betale af på. Mm-hmm. Det er ikke rimeligt. Vi synes også, altså vi har prøvet at lave noget, som alle partier i Folketinget kan se sig selv i. De blå burde jo være glade for, at det ikke øger beskatningen samlet set, og det ikke forringer dansk erhvervslivets konkurrenceevne. Og de røde burde være glade for, at det netop ikke forringer råderummet, som de gerne vil bruge til velfærdsstater og muligt andet. Ikke? Mm-hmm. Så vi prøver her at lave noget, der også er politisk muligt, fordi det er sådan, hver gang vi sætter os ned og skal lave handling på klima, så strander vi i nogle økonomiske diskussioner om, hvor pengene skal komme fra. Pensionsselskaberne investerer jo i forvejen grønt. Hvorfor bliver det bedre af, at Christiansborg vil styre en del af investeringerne? Altså, vores forestilling er ikke, at denne her fond skal begynde at lave en masse andre slags investeringer, end pensionsselskaberne gør i forvejen. Det gør de ganske glimrende. Mm-hmm. Det overlader vi gerne til markedet. Det, der er formålet med denne fond, er at generere et afkast, som staten kan rejse skov for, kan lave CCS-anlæg for, og kan støtte industrien for. Så man kan sige, investeringsporteføljen bliver sol og sol den samme. Altså, vi tænker ikke, den skal investere i fossile brændsler, men det er ikke sådan, at vi vil pålægge den og lave nogle helt specifikke investeringer i grøn omstilling, der skal være sådan og sådan og sådan. Det er ikke det, der er fondens formål. Hvilke krav kommer der til at ligge til Klimafondens investeringer? De skal vel som minimum være klimaneutrale? Ja, altså vi tænker, at vi selvfølgelig ikke skal investere i fossile brændsler. Kan du garantere det? Men ellers, jamen prøv at høre, alt det her er jo et forslag. Ja. Jeg kan ikke garantere noget som helst. Du kan godt sige, at vi har et krav til den kommende fond, den må ikke investere i fossile brændsler. Vores udgangspunkt er, at den ikke skal investere i fossile brændsler. Men det er altså også en meget, meget lille del af de nuværende forsikringsselskaber og pensionsselskabers investeringsportefølje. Mm. Og det kan godt være, at hvis man laver sådan et krav, så vil det trække lidt ned i, hvilke afkast du kan få. Det er du ikke sikker på, fordi det er ikke nogen specielt gode investeringer, hvis det er i kulkraftværker i øjeblikket, for eksempel. Men omvendt siger vi, til gengæld kan den godt tåle at investere relativt meget i aktier, det vil sige have en lidt større risiko, hvilket giver lidt større afkast. Så det, der er noget, der trækker lidt ned og lidt op. Det skal vel være hentet hjem på grønne investeringer. Det nytter ikke noget, at I skaffer 4,5% afkast på noget, der ikke er grønt. Nej, jeg vil sige det omvendt. Altså, Fordi, det må det ikke bare, investere fordi... på fossile brændsler, men det skal ikke kun investere grønt. Altså, det kan også godt investere i, eller det kommer ikke på, at du forstår ved grønt. Det, jeg prøver at sige, det er, at klimakrisen er en global krise. Det nytter jo ikke noget, at Danmark løser vores del af bordet ved at investere sort andre steder i verden. Så er vi jo lige vidt. Men det har du ret i. Og derfor, altså, men den problemstilling er jo langt større end vores lille fond, han har sagt. Du skal tænke på, Danmark har i øjeblikket i alt opsparet ca. 5.000 milliarder kroner i pension. Altså kapitalpension er jo lige bitte hjørne. Langt den største del ligger i vores arbejdsmarkedspensioner. Mm. Og den problematik, du rejser, det er vi også stærkt optaget af. Altså hvordan får vi hele den kæmpe økonomiske muskel herunder vores forhåbentlig kommende fond til at investere i det rigtige. Og det er en kæmpe diskussion i sig selv. I har også en plan for CO2-afgift. Og princippet, det har vi hørt før, skal være, at forureneren betaler. Hvor meget skal CO2-afgiften op på? Jamen altså, vores bud, vi går alle sammen og venter på i øjeblikket en ekspertgruppe, vi har nedsat i fællesskab i Folketinget, der skal komme med et bud på en CO2-afgift. Så de kommer med en delrapport her i jul, og så kommer de en gang næste år med deres samlede rapport. Og som vi skriver, vi vil lytte meget nøje til deres anbefalinger. Men der er nogle seriøse udfordringer med den CO2-skat, og den største er nok, at landbruget, som jo er en af de allerstørste udledere, er det ikke så let at lægge en CO2-beskatning på, fordi vi ikke kender CO2-udledningen for den enkelte bedrift. Det er noget, det kommissionen kigger på. Noget andet er, hvordan skal vi lægge os i forhold til udlandet og kvotepriserne? Vi har sagt så, vi synes egentlig, det er lige så vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med den CO2-afgift, end at vi lige nu og her lægger os fast på, hvor den skal slutte i 2030. Så okay. Vores forslag er lidt enkelt. Hvorfor tager vi ikke kvoteprisen i EU og siger, at den CO2-afgift, vi laver fra næste år allerede, skal ligge på niveau med den, og så er vi lagt ind, igen svært, men lænet os op af eksperter og sagt, hvad er den forventede stigning på kvoterne, og så må CO2-afgiften også stige på det med det samme, til ca. 800 kr. Per ton CO2 i 2026. Og så må vi se, når kommissionen kommer, og hvordan det ser ud, og så tilpasser vi glædeligt vores udspil efter det. Men det vil sige, at vi vil følge priserne på EU-kvoter? Ja, som minimum. Så er vi vel ikke forgangsland, så følger vi vel bare et niveau? Jo, men jeg beklager, det er lidt teknisk det her. EU's kvotesystem dækker jo kun de allertungeste udledere. Alle andre dele af erhvervslivet, altså småproduktion og service og transport og landbrug, er ikke dækket af kvotesystemet. Så når vi siger, at vi vil lave CO2-afgift, så er det jo alle de dele af erhvervslivet, som er den største del, der ikke er dækket af kvotesystemet, der så skal op på samme niveau som kvoterne. Klimarådet anbefaler 1.500 kroner per ton. I 30. I 30. De økonomiske vismænd siger 1.200 kroner per ton i 2030. Hvad siger de radikale? Vi siger, at det ikke er ansvarligt at fastlægge det tal, før vi har svaret fra den kommission, vi har nedsat. Så klimarådet og de økonomiske vismænd er uansvarlige? Nej, men en ting er, hvad der sådan økonomisk, teoretisk er det rigtige. Noget andet er, hvad der kan lade sig gøre i praksis. Sidste år var Morten Østergaard enig med klimarådet i, at afgiften skal stige til 1.500 kroner per ton i 2030. Mener I stadig det? Det kan meget vel være, det ender der. Men vi vil ikke tage den endelige konklusion, før de økonomer, vi har bedt, og det er jo to tidligere overvismænd, der sidder i spidsen for det arbejde. Når de har talt om, hvad der kan lade sig gøre, så følger vi det. Og der er ikke nogen andre partier, der har foreslået det, vi foreslår nu og her. Som du siger, I sidder alle sammen og venter på det her kommissionsarbejde. Tror du, de to tidligere overvismænd, som det er, kommer frem til noget andet end den nuværende vismand? Jeg tror meget vel, vi kan være, vi ender på 1.200 eller 1.500 i 30. Det tror jeg faktisk er det. Og jeg håber det egentlig også, for jeg synes, det var det rigtige. Men der er lidt forskel på den sti, du tager derhen. Okay, du tror på det, og du håber det, men det skal ikke stå i jeres plan. Hvis jeg havde skrevet det ind, så ville hele den grønne omstilling komme af sig selv, teoretisk set, uden vi skulle røre en finger politisk, og det tror jeg ikke på. Jeg tror, vi er nødt til at rejse skov, jeg tror, vi er nødt til at støtte industrien, for at den ikke bare flytter ud, og derfor har vi lavet et balanceret udspil, hvor vi siger, vi tør gætte på frem til 26, hvad der er forsvarligt, og så afventer vi, og jeg synes ikke, det er særlig mærkeligt. Vi afventer nu de eksperter, vi selv har bedt om at komme med et bud, inden vi lægger os fast på 26-30. Martin Lidegaard, for alt det her skal gå op, så er der selvfølgelig brug for en masse grøn strøm. Altså det er den energiform, vi skal omstille til. Og I skriver, hvis visionen skal blive til virkelighed, så skal vi inden 2030 producere yderligere 38 terawatt-timer, er det korrekt? Det svarer til produktion af grøn strøm fra 8 store havvindmølleparker. Hvad koster det at bygge dem? Altså, vi subsidierer jo ikke længere de her store havvindmølleparker. Nej. Så det er jo private investeringer, men de kommer ikke, hvis ikke det offentlige planlægger det. Nej, fordi, de skal ligge et sted. Ja, det skal ligge et sted, og strømmen skal jo kunne afsættes i et net, der fungerer og kan optage alt det her. Så vi har brug for at lave en samlet plan med kommunerne og erhvervslivet, hvor vi siger, vi skal have de 8 gigawatt op. Vores bedste bud, men det er et slag på tasken, og det kan sagtens være, at det kan kvalificeres, det er at sige, at cirka halvdelen kan vi tage på hav ved at udbygge de parker, vi allerede har gang i, og cirka halvdelen skal vi prøve at finde på land med sol og vind. Og det er en mammutøvelse, og det er også, hvis du spørger mig ærligt, det mest skrøbelige punkt i planen, om det overhovedet kan nås. Men ja, I har 9 år. Ja, men netop derfor er det jo for mig fuldstændig uforståeligt, at regeringen ikke for længst har sat sig ned og lavet de scenarier, vi nu præsenterer for første gang. Altså, hvis vi skal nå den omstilling af transporten, af vores varmesektor, af industrien, af flytransport, hvad vil det egentlig så kræve af vedvarende energi? Fordi hvis du kigger på regeringens fremskrivning, så når vi 100% vedvarende energi i 30. Men det er fordi, man ikke indkalkulerer hele den her grønne omstilling, så vi alle sammen enige om skal komme. Mm. Og derfor bliver jeg bare nødt til at sige, ja, vi har vanvittigt travlt, og det har vi jo fordi, at regeringen har sovet i timen, og derfor har vi det nu, vi skal i gang med den planlægning. Og kan vi nå det? Altså, jeg tør sgu ikke lægge hovedet på blokken, for det at bygge et havvindmøllepark er jo et kæmpe anlæg. Men jeg kan i hvert fald lægge hovedet på blokken på, at hvis ikke vi går i gang nu, så når vi det ikke. Men 8 havvindmølleparker i 2030. Det, der svarer til 8. Eller det, der svarer energiproduktion, svarende til 8 havvindmølleparker i 2030, det er om 9 år. Ja. Det, du siger, det er smertenspunktet, det her. Ja, det er det. Altså, groft sagt, så tager det 6 til 7 år, fra politikerne trykker på en knap og siger, nu vil vi have en havvindmøllepark, for eksempel Thor, der lige er på vej nu, til den står der. Ja. Energiøerne, som kommer på den anden side af 30, det er 10 år, for der skal også bygges udlandsforbindelser og alt sådan noget. Energi på land tager noget kortere tid, og der kan du have en affyringsrampe på måske 3 til 4 år. Men det er bare sådan for at indikere, at det, man kan ikke vinde særlig længe med at træffe de her beslutninger. Jeg hæfter mig ved, at I skriver, at vi har ikke brug for flere hockeystave eller planer for planer. Og hockeystave, hvis man ikke allerede ved det, er det jo den her, hvad skal man sige, politiske forventning om, at vi på et tidspunkt finder noget teknologi, og så tryllebum, så kan vi lave den grønne omstilling. Men er der ikke eksempler på en del hockeystave i det her? Hvilke? For eksempel i landbruget, hvor I investerer 1,5 milliarder i udvikling. Jo, men altså, det er jo baseret på den landbrugsaftale, der er lavet. Og der siger vi så, hvis den hockeystav, og det er du ret i, de største udledninger kommer efter 25 i landbruget, i den aftale, der er lavet, så siger vi bare, hvis de skal komme, så kræver det en investering nu. Og det er altså inden 25. Det er det, der hele pointen. Teknologiudvikling kommer ikke af sig selv. Forandringer kommer ikke af sig selv. De kræver investeringer nu, hvis vi vil høste frugten om 5 til 10 år. Men det er vel en hockeystav i den forstand, at teknologien findes ikke. Vi håber på, at der kommer en teknologi, som kan ændre det, og det vil I investere i. Det er korrekt. For det er vel en lille hockeystav? For landbrugets vedkommende. Okay. Hvad så med havvindmølle eller vindmølleparkerne i det hele taget? Du siger selv, det er smertensbarn for jer at nå og på 9 år at bygge, hvad der svarer til energi, grøn energi, der svarer til 8 havvindmølleparker. Du virker faktisk, som om det ikke er helt realistisk. Det er vel også en hockeystav, så? Vi er i hvert fald travlt, men det er ikke nogen hockeystav, for man kan sige, der vil vi gå i gang i morgen. Altså, det er det, jeg siger. Grunden til, at det er skrøbeligt punkt, er fordi, at aftrækket er så langt, for du siger, der vil vi bygge en havmøllepark, til den står der. Mm. Teknologien er der. Men teknologien er der. Det er bare at trykke på knappen, basically. Mm-hmm. Men du skal også lægge nogle investeringer her nu, i at undersøge området og alt sådan noget. Ja. Så det er ikke hockeystav i min bog, men du er ret i, at effekten kommer først. Der er du den store trøst, hvis jeg lige må komme med den, at en meget stor del af de her 8 gigawatt ekstra el, vi skal bruge, det er til det, man kalder power to x. Og den teknologi er nok først rigtig klar efter 25, og det er den, der skal bruge meget af det. Det kan jo sige også en hockeystav. Men igen, det store problem har været, at hvis man endelig vil investere i nye teknologier og håber på, at de kan bidrage inden 30, så skal man investere i dem. Og man skal sige, det er der, de skal bruges. Det er der, vi skal udvikle også efterspørgselen efter dem. Og det udskyder vi ikke. Der siger vi nu, det er der og der og der, vi skal i gang. Kan man sige, at det er stadig en hockeystav, men nu finder I pengene til faktisk investere, så hockeystaven kan blive realiseret? Altså, jeg vil gætte på, at hvis du kigger på de konkrete CO2-udledninger og reduktioner, så vil vores indfasning af dem være nogenlunde lineær frem mod 30. Men der ligger dermed jo også sagt en kæmpe del efter 25, som vi ikke tager før 25, men som skal udvikles mere. Jeg tror, den er nogenlunde linjer, fordi vi tager jo en masse jord ud af landbruget, selvom vi ikke kommer i mål helt inden 25, og vi satser på, fordi vi vil lave vores CO2-afgift nu, at den største del af omstillingen i industrien sker inden 25. Martin Lidegaard, tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om jeres plan. Tak. Selv tak. Og tak, fordi du var 110% til stede her i Pilestræde. Tak skal du have. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet 100% af Mads Klint, Johan Dibjerg Holgersen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.